بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tulitangulia katika darasa iliyopita kuzungumzia kuhusiana na anajil na vile zinavogongana hizi injili, na tukasema ya kuwa kabla ya al-imperator Konstantin ilikuwa kuna injili nyingi na tofauti tofauti, na walikuwa kila kikundi cha watu wana injili yao wakiitegemea na wakiitakidi ya kuwa injili hiyo ndiyo injili iliyokuwa ya sawa. Na baada ya hapo likaamua kanisa, na hapa tulisema kuwa ni kanisa la Orishlim, yani kanisa la Jerusalem, lakini si kanisa la Jerusalem bali likuwa ni kanisa la Al-Iskandaria la Misr. Likaamua kanisa kupitisha injili nne peke yake, na zile injili nyingine ambazo watu walikuwa wakizitegemea zatakikana zote zisitumike tena. Na maneno haya yaliamuliwa na kanisa la Iskandaria, jambo ambalo liliwapelekea wale ambao ni wafuasi wa zile injili nyingine kulipinga, na kukatokea utata mkubwa sana baina ya Wakristo kwa sababu ya kukataliwa kutumika kwa injili hizi nyingine. Nayo kanisa ikaamua kupitisha injili nne, ambayo ni injili Matta, injili Yohana, injili Markas. Hizi injili ndizo ambazo, na injili Luka, hizi injili nne ndizo injili ambazo kanisa liliamua kuzipitisha. Na haya yalileta utata katika kanisa, na hata yakapelekea kutokuwa kupatikana maelewano baina ya watu wa kanisa. Na pia vile vile kanisa la Iskandaria liliamua ya kuwa makanisa lilokuwa mji wa Iskandaria katika mji wa Masar lilipitisha ya kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu, ama Yesu ni Mungu, jambo ambalo liliwapelekea wafuasi wa kanisa kulipinga hili. Na mmoja katika hao alikuwa ni Arius. Sema Arius alisimama kulipinga hili ya kuwa Yesu si mwana wa Mungu, au Yesu si Mungu, bali Yesu ni mja wa Mungu na ni mtume wa Mungu. Kwa hiyo aliposimama Arius, vikatokea vita vikali dhidi ya Arius. Kwa nini anapinga jambo ambalo kanisa lishapitisha? Na Arius naye akafanikiwa kupata wafuasi ambao walikuwa wakisema ya kuwa Yesu si Mungu. Kwa hiyo ikatokea vita vikubwa sana baina ya Arius na baina ya kanisa la Iskandaria. Na likajaribu kanisa la Iskandaria kutumia kila njia ya kummaliza Arius, kwa sababu Arius anaenda kinyume na maamuzi ya kanisa. Baada ya huu mvutano mkubwa ambao tuliueleza katika darasa iliyotangulia, baada ya hapo, walamma dakhala Konstantin imperator Roman fi Nasrania, alipoingia sasa kiongozi mwingine ambaye alitawala katika utawala wa Konstantin katika dini ya Kinasara, aliingia huyu mtawala, wa wajada hadha tanazu, na akapata haya mabishano, huwa hadithun ahdin bihadhihi diyana, na alikuwa ni mgeni katika dini ya Kikristo. Lakini alipoingia tu katika kiti akaona mbona kuna utata katika hii dini ya Kikristo, ambaye yeye ni mgeni katika dini hiyo, ghaira arifun lihaqiqatiha, akawa hafahamu hakika wa jambo. Huu utata unatoka wapi? Hawala iqafu hadha at-tanasu' bil husna wa sara yukatib arios wa khusumahu liwaqfi hadhihi al-khusumat. Alikuwa ni mtu mwerevu, alipoona hii matatizo yanatokea katika dini ya Kikristo akawa anataka kuuzima huu utata kwa kutumia njia iliyokuwa ni njia nzuri na njia salama. Alichokifanya yeye akamwandikia ujumbe wa barua Arios na wale waliokuwa dhidi ya Arios ambao ni watu wa kanisa, akiwataka wote wawili wamalize haya mambo yaishe na watu wabaki kuwa na msimamo mmoja. Falamma lam yaflah amara bi'aqdi majma fi Niqiya amun 325 miladi. Baada ya kuwa sasa ameona hakufaulu, bado kila upande unavuta kwenye upande wake, Arios anasema kuwa Yesu si mwana wa Mungu wala Yesu si Mungu, na kanisa la Iskandaria linasema kuwa Yesu ni Mungu. Sasa ikawa kuna utata baina ya watu wawili wa pande mbili za kanisa, yani wote ni watu wa kanisa lakini wamevutana kuhusiana na uungu wa Yesu. Je, Yesu ni Mungu ama Yesu si Mungu? Na hata yule ambaye atakuwa anatusikiza, sisi twasoma historia iliyopita katika dini ya Kikristo. Kwa hiyo twaelezea vile ambavyo utata ulipatikana katika kanisa la Iskandaria la Misri. Sasa baada ya kupatikana utata, ubana akaandaa Congress ambayo inaitwa Majma fi Niqiya. Niqiya ni sehemu unasema the first council of Nikaea, inaitwa Nikaea, Kigreek wanaita Nikala, Kigreek wanaita Nikala, ndio maana Greek kuna mahala ama city ya Greek inaitwa Nikaea, ikiwa itakuwa nimetamka kama vile ambavyo ilivyo. Na sasa hivi mji huu sahihi ni Izmir Taki, hii Niqiya mahala. Kwa sema akaweka hii Congress, fajamaa ويقول ابن بطريق النصراني في وصف المجتمعين وعدتهم ومذاهبهم. ناسما ابن بطريق ويوم كريستو نكوصف والي وليجمويكا نإداد ياو نمذهب ياو. أسما ابن بطريق أسما بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان, أكتومه مفلم وقسطنطين كتك مناطق تفوتي تفوتي سهم تفوتي تفوتي, fajama albatarika wal athaqifa, akawakusanya papas, akawakusanya papa na akawakusanya maaskofu. Kisha baada hapo fajtamaa fi madinati Niqiya 48,000 min alathaqifa, wakajumuika katika mji wa Niqiya ama Nikaea ambao idadi ya walikuwa ni 2048 wamejumuika mapasta au maaskofu pamoja na nani, pamoja na mapapa. Wakanu mukhtalifina fil arai wal adyan, wakawa sasa wao kwa wao wanakhtalifiana katika rai na katika dini. Faminhum man kana yaquli, miongoni mwa hao kuna wale walikuwa wakisema innal masiha wa ummuhu ilahan min dunillah, hakika ya Yesu na mama yake ambaye ni Maryam, mama wa Yesu au mama wa Isa alayhi salam, wakisema kuwa hawa wote wawili Yesu na mamake ni waungu wawili pasi na Allah. Wa minhum man kana yaqul, na miongoni mwa hao hapo watu wako kwenye nini, watu wako kwenye Congress, watu wako katika mjumuiko ambao kuna maaskofu, kuna mapapa, kuna pia viongozi ambao ni Constantine ye mwenyewe wamejumuika. Sasa anasikiliza rai tofauti tofauti kwa sababu wataka kujua uhakika. Sasa akauliza nadhani, Yesu ni nani? Ili kutaka kujua kuwa hawa maaskofu na hawa mapapa wanamzungumza vipi Yesu. Kwa hiyo katika hawa walikuwa wakisema, miongoni mwao wakawa wanasema, innal masiha wa ummahu ilahani min dunillah. Hakika ya masihi Yesu na mama yake wote hawa ni waungu wawili pasi na Allah. Wa minhum man kana yaqul, na katika hawa walikuwa wakisema, innal masiha min al-abi bimanzilati sha'lati narin infasalat min sha'lati nar falam tanqus al-ula bil infisali thani anha. Kwa sema hakika ya Yesu ni na Mungu ama Yesu na Allah ni sawasawa na kama cheche za moto. Cheche zimetoka kwenye moto, asema nar infasalat min shalati narin, cheche zimetoka katika moto, falam tankusul ula bil infisali thani anha, hazikupungua hizi ambazo cheche zilizotoka kutokamana na moto. Yani hawa wanadai ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hawa wanasema kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kwa maneno yao haya. Wa minhum man kana yaqul, katika hawa walikuwa wakisema, lam tahbul bihi Maryama tis'ata ashhurin, Maryam hakubeba mimba muda wa miezi mitisa. Wa innama marra fi batniha, lakini ilipita katika tumbo lake, kama yamurru al-ma'a fil mizabi, kama vile yanavyopita maji katika nini, katika churuziko, kama yamurru al-ma'a fil mizabi, mizabi ni ukingo wa maji. Kwa hiyo wasema ile mimba imeingia kama vile maji yanavyopita, chop, imeingia mimba na Yesu kuzaliwa. Hakubeba mimba muda wa miaka yote, sema mimba ilipita ni kama alipata mimba na hakukaa kazaa. Kwa hiyo sema li anna al-kalimata allati dakhalat fi udhuniha, kwa sababu kalima ambayo iliingia katika masikio ya Maryam, wa kharajat min haythu yakhruju al-walad min sa'atiha, iliingia kalima na ikatoka hivyo hivyo kama vile mtoto anavyoingia na kutoka. Kwa maneno haya wao pia wanasema ya kuwa huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Maneno haya pia wanasema kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Wa minhum man kana yaqul, katika hao walikuwa wakisema, innal masiha insanu, hakika ya masihi ni mwanadamu, khuliqa min allahut, hi allahut ni inaitwa kwa kirefu, inaitwa theology. Theology ni nini? Theo taani ilah. Theo inamaanisha Mungu. Theo inamaanisha Mungu. Logi inamaanisha kusoma, sasa hii elimu ya kuhusiana na Mungu. Ngoyo inaitwa theology. Kwa hiyo wasema hawa sasa, khuliqa min allahut, ameumbwa na Mungu, kawahidun minna, kama vile mmoja katika sisi, fi jauharihi, wa anna al-ibtida' al-ibn min Maryam wa annahu istafa li yakuna mukhlishan lil jawhari lil insani sahibatu an-ni'ma al-ilahiyya wa halat fihi al-bil. Hawa anasema yani maneno haya yote na kusudiwa ya kuwa Yesu ni Mungu. Naam. Wa yaqulun, na wasema, inna Allah jawharun qadimun wahidun aqnum wahidun yusammunahu bi thalathati asma wala yu'minuna bil kalima wala bi ruhil qudus. Kuna wale ambao walikuwa wanaitakidi kuwa Yesu pia ni mwana wa zamani, hakuumbwa wala si kiumbe. Tumeelewana? Na wala hawaamini wao bil kalima, kuwa ni kalima ilipita. Inna Allah idha arada qawlan naam, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sasa wao hawaamini hivyo, wala yu'minuna bil kalima, wala hawaamini na kalima, wala bi ruhil qudus, wala hawaamini na ruhu al qudus. ومنهم من كان روح القدس جبريل عليه السلام ولا هوى هوامين ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهة لم تزل وكنا نجين ونودايا كوا هواني وونغ وتات صالح وطالح وعدل بينهما مونغ مواديلف مونغ مزوري نا مونغ موفو نا موجة مواديلف بين هوا وويلي Hawa sema innahum thalathatu aliha lam tazal. Hawa ni waungu watatu hawa kubaki. Salihun, moja ni mungu mzuri. Watalihun, na mungu muovu. Waadlun, bainahuma, na mungu muadilifu baina muovu na mzuri. Wa minhum man kana yaqul bil uluhiyati al masih wa hiya maqalatu bulis ar rasul ash-shaul yahudi na kuna wale wanaosema kuwa yesu ni mwana wa mungu aimini yesu ni mungu kama vile maneno haya au mazungumzo haya anoyadai bulis ambaye ni shaul myahudi haya ndio yalikuwa maneno ya watu ama maaskofu na mapapa katika mjumuiko uliojumuishwa na nani na imperator Konstantin na Sheikh Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema wa hadha al-majma kana ba'da al-masih bi muddatin tawila na hii majma au mjumuiko wa nyukia au nikaia ulikuwa baada ya Yesu kwa muda wa miaka mingi على ثلاث على ثلاث مئة على ثلاث مئة سنة يعني سياج سو تشاتش ومودا ومياكا مياتات هم جمويكو ولكوا بعد يسو ومياكا يسو بنقوا تشيني مياكا مياتات ndom jumuko huu uliekwa na uliandaliwa. Taip, watu wakishakuwa wana tatizika ama wana tatizana katika jambo, sasa tusikie natija sasa. Kwa sababu imperatori yuko mbele, yuwasikiza maneno ya maaskofu na maneno ya mapapa wakimzungumzia Yesu ni nani. Je, Yesu ni Mungu? Je, Yesu ni mwana wa Mungu? Je, Yesu si Mungu? Ni nani Yesu? Sasa akasikiza hizi rai zote. Hasa asema Sheikh, wahakadha awradha bin matriq suratan wadhi'a li'adadi wa madhahim al-jam'ina fi mu'tamar Niqia aamun 325 wa litakrir ad-diyanat an-nasraniyya. Asema wa qad nasara al-madhhab al-akhir, na huyu kiongozi akanusuru madhehebu ya mwisho. Wa huwa al-qawlu bi-uluhiyyati al-masih, na qawl ya kuwa Yesu ni Mungu. Alladhi kana btadaahu bolis, ambayo madhehebu hayo aliyotangulia kuyaleta ni bolis. Na sisi tuliona na tukamzungumzia bolis kwa urefu ya kuwa huyu bolis ndo aliharibu dini ya Kikristo, aliharibu dini ya Yesu na akazusha dini ya Kikristo na dini ya kuwa Yesu alisulubiwa na Yesu alikufa kwa sababu ya kujisacrifice kwa madhambi ya wanadamu. Maneno haya aliyasema Bolis. Sasa Bolis, toka zama za Bolis kuna wale maaskofu, kuna wale wanafunzi wa Bolis kama Matta. Matta ni katika wale vipenzi wa Bolis na ni wanafunzi wa Bolis. Akakubali maneno ya Bolis na akalingania na akawa ni katika wajumbe wa Bolis. Sasa mwisho sasa wale maaskofu na wale mapapa wakasema maneno kama aliyosema Bolis. Sasa sema waqad nasara al-madhhab al-akhir, na akanusuru akayatetea madhehebu ya mwisho. Nani huyo kiongozi ambaye ni imperator Konstantin? Biuluhiyati al-masih, kwamba Yesu ni Mungu. Alladhi kana btadahu Bolis, ambao alikuwa ameleta madhehebu hayo Bolis. 18 wa 300 askof. Wa khalafahum 30 wa 700 wa 1000 askof. Asema wakatofautiana, lakini wale ambao wamekwenda na madhehebu ya kuwa Yesu ni Mungu idadi yao ilikuwa ni 18 wa 300, yani 300 318 maaskofu 318 wao hawakukubali rai hiyo. Ama wasema baadhi yao ya kuwa maaskofu 318 wao ndio walitetea rai ya kuwa Yesu ni Mungu. Wakhalafu 30 na 700 na 1000 askofu, na wengine hawa wote wakawapinga. Wala ajibu lgharibu, na jambo lilokuwa lenye kushangaza anna al-imperator wa huyu imperator Konstantin lam yaltafit illa liqawli alqa'ilin biuluhiyati almasih, hakuangalia kauli yote wala hakutaka kujua yeye akapitisha kauli ya kuwa Yesu ni Mungu. Wa aqada majlisan khasa li ashabi hadha ar-ra'i, na akawaekea akawaekea mjumuiko wa pekee hawa wenye kusema kuwa Yesu ni nani. Yesu ni Mungu. Sasa ikawa huyu kiongozi akatetea madhehebu haya na akanusuru madhehebu haya na akaenda na rai hii ya kuwa Yesu ni Mungu. Yasifu ibn Batariq idh yaqul wada'a al-malik li 318 askofan majlisan khasan 'aziman, akawaandalia idadi ya hawa maaskofu majlisi yao. Wajalasa fi wasatihim, na akaketi katikati yao. Akhadha khatimahu, na akachukua pete yake. Wa saifahu, na sefu yake. Wa qadhibahu, na vazi lake. Fadafahu ilayhim wa qala lahum, akawaambia qad sallatukum al-yawma ala mamlakati litasna'u ma yanbaghi lakum an tasna'u mimma fi qamuddi, akawaambia poekea sasa majlisi yao pekee. Akawaambia leo ni muwakabidhi ufalme wangu na nimwakabidhi katika ile katika ule uwezo wa ufalme wangu ya kuwa mnaweza kupitisha kila mnaloliona la sawa. Yani akawapatia mandate hawa maaskofu, na akamwacha nani, Arios na wale waliokwenda na rai ya Arios. Na hii ilikuwa ndo majma ya kwanza, mjumuiko wa kwanza au kongresi ya kwanza. Sasa toka hii siku mwaka 1325 au mwaka 325 miladi, toka hiyo siku sasa ilizungumzwa kwa kina kina kirefu ama kwa kina na upana ya kuwa Yesu sasa ni mwana wa Yesu ni Mungu, bila ya kuogopa, kwa sababu tayari wamepewa mandate na nani, na imperator, na walinganie watu kwa Yesu ni Mungu. Baadhi ya mwarikhun wataja wasema ya kuwa huyu polis baadaye, yani huyu al-imperator baadaye alirudi kwa hii rai, akasema ya kuwa madhehebu ya sawa ni madhehebu ya Arios, na akaunga mkono madhehebu ya Arios. Lakini katika vitabu vya Kikristo hawataji hii madhehebu ya Arios, bali ukisoma katika vitabu vya Bible ikimzungumzia Arios yamzungumzia kwa sifa mbaya sana, na atajwa vibaya Arios, kwa sababu Arios alikanusha na kusema kuwa Yesu si Mungu. Kwa hiyo kutoka hapo ndio pakasemwa kuwa Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Sasa swali tu la kujiuliza ya kuwa taib, vipi Wakristo wanaweza kuthibitisha ya kuwa Yesu ni Mungu kwa hoja ya kuwa Yesu ni Mungu, na ilhali ya kuwa mwaka 325 miladi ndiyo siku ambayo kanisa liliamua ama imperatori aliamua kuwa Yesu ni Mungu, na hiyo ilifanyika baada ya miaka 300 ya kunyanyuliwa kwa Yesu. Kwa hiyo inathibitisha wazi ya kuwa dini ya Kikristo si dini ya Mungu. Dini ya Kikristo si dini ya Mungu. Wao wakisikia hivyo wasema kuwa nyinyi Waislamu mnatuzungumzia dini yetu, wakati sisi hatuwazungumzii dini yenu. Lala suna haja ya kuzungumzia dini hii ama dini zozote, ili watu waweze kuelewa. Na ndio maana hakuna mpaka leo hawana isnad ya kuthibitisha vitabu kwamba hivi vitabu vimetoka kwa Mungu, isnad kama iliyokuwa kwa Waislamu. Waislamu wako na isnad an fulani an fulani an fulani an fulani, Hii ni isnad ya kuthibitisha ya kuwa maneno haya yamepokelewa kutoka kwa fulani, kwa fulani, kwa fulani, kwa fulani, mpaka kufika kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao hawana, wala hawezi kuthibitisha hivyo kama Waislamu wanavyothibitisha. Na subhanallah, hakuna katika jiha ama katika sehemu ambayo maulama wa sunna wamerakis kama asaniti. Walidhalika wasema mungoni mwa maulama asema, kunna idha rawaina fil halali wal harami tashaddadna, ilikuwa tukipokea hadithi katika masala ya halali na haram tunatilia mkazo, kwa sababu ndio masala ya dini. Dini ni halali na haram, makatazo na maamrisho ya Allah azza wa jalla yakitoka kwa kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akipokea mafundisho hayo kutoka kwa Allah azza wa jalla. Sasa Waislamu wanathibitisha maneno yao kwa an fulani na an fulani, hadathana an fulani na fulani mpaka mwisho. Subhanallah, bali katika jambo la miza katika masala ya asanid, maulama wakizungumzia hadathana ni tofauti na akisema akhbarana. Akhbarana ina maana yake, na akisema hadathana ina maana yake. Na hizi wanazita katika ulamaul mustalah ama ulamaul hadith siyaghut tahdith, hadathana, akhbarana. Lakini Wakristo hawawezi kuthibitisha haya, hawana hii tasalsuli ya fulani ya fulani ya fulani ya fulani ya fulani. Wao wako tu na kwamba hii injili imekuja kutoka kwa Matta ama imekuja kutoka kwa Yohana au imekuja kutoka kwa Marcos ama imekuja kutoka kwa Luka. Na insha Allah kutahitajia, kabla ya kuendelea kuwazungumzia, kumzungumzia Matta. Ni nani Matta? Katika vitabu vya Kiswahili wasema Matayo. Si Matayo, aitwa Matta. Lakini wakina Shafi, Shafi ni ule kusudia wale wasomaji wale. Sema Shafi mpe. Amuna mmoja alikuwa msomaji mzuri, mwita Shafi. Mpe. Asema Matayo, si Matayo, Matta. Lakini sijui nikujaje Matayo. So sema hivyo hivyo Matayo. Sasa katika hii Matta tutakuja kumuona huu Matayo ni nani? Maana kitusema Matta watu waweza wasimuelewe. Tutakuja kumuona Matayo ni nani huu Matayo? Anatokea wapi Matayo? Na hii injili ya Matayo ni injili gani ya Matayo? Sasa vipi wewe kama Muislamu utasimama ulingania wasiokuwa Waislamu kwa kutumia injili ambayo ni muharraf? Matayo mwenyewe ampinda. Matayo mwenyewe ampinda. Ndio maana hakumwacha polisi. Watu wangangana kumtoa Matayo kwa polisi, akwambia mjanambii. Na polisi ni Myahudi, lakini alikuwa besti yake kulikweli, alikuwa yani mwalimu wake kipenzi. Sasa vipi wewe utalingania wasiokuwa Waislamu kwa kutumia Biblia ambayo Biblia hiyo imeshabadilishwa? Ndio maana sisi tunasikia First Testament, Second Testament, Third Testament. Hii ina maana sisi katika Uislamu tunaitakidi mathalan vitabu kama vitabu ama Qur'an mathalan. Hii Qur'an kwa Uislamu inawezekana ikaja katika njia tofauti kwa Uislamu, yani amina astaghfirullah. Hii Qur'an kwa Uislamu Qur'an huchapishwa, imechapishwa Saudia. Na Qur'an mara nyingi huchapishwa Saudia, hii labda imechapishwa India, Pakistan, kuna zile zinachapishwa Pakistan. Lakini huwezi kuona New Testament, haiwezekani, ni ile ile Qur'an. Lakini tu chapisho hili ni chapisho la Pakistan, chapisho hili ni chapisho la Mujamma Malik Fahad la Saudia, chapisho hili ni chapisho la Urdun, hivyo. Lakini tofauti na vitabu vya Kikristo, Bible ikija unasikia Agano Jipya, Agano la Kale. Sio Agano Jipya, Agano la Kale kama tunavyoelewa ya kuwa hii ni itikadi ya maana ya injili. Wakisema injili wanakusudia ni agano au vitabu vya zamani. La, Agano Jipya ni kuwa hichi kitabu kimebadilishwa, kimeangaliwa ile makosa na sehemu zina mapungufu, kinachinjiwa, kinawekwa sawa. Kwa hiyo inshallah tutakuja kuona hizi majami, na hapa ndio utakuja kuona sababu kubwa ya utesi mkubwa katika kikundi cha Catholic na Orthodox. Na hii itabidi inshallah itatuweka muda ili mradi tuweze kuelewa ni utesi gani uliopo? Sisi leo tukiona tunaona kama Wakristo wote wako sawa. Hapana. Wakristo wana utesi mkubwa, mkubwa sana. Na utesi wao hasa makundi haya mawili, baina ya Orthodox na baina ya Catholic. Wana utesi mkubwa sana. Na wana mazungumzo baina yao ya kurushiana na kutupiana na hata kukufurishana baina ya haya makanisa mawili, kanisa la Orthodox na kanisa la Catholic. Sasa tutakuja kuona ilikuwaje hawa Orthodox wakagombana na Catholic. Alikuwaje Catholic wakagombana na Orthodox? Alafu tutakuja kuona zile vikundi vingine vya Kikristo ama zile firak nyingine za dini ya Kikristo, ili mradi inshallah Muislamu aweze kuwa na wa'i na ilmu tamma ya kuhusiana na dini ya Kikristo. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.